Ce se întâmplă dacă nu spui tot la spovedanie? În privința tainei spovedaniei, părintele Teohil Părăian ne atrage atenția asupra riscului uriaș al tăinuirii păcatelor. Atunci când ne apropiem de scaunul mărturisirii cu inima închisă sau pe fugă, ratăm întâlnirea vindecătoare cu Hristos. Mulți creștini se plâng de lipsa de pace interioară, deși frecventează biserica, tocmai pentru că nu au curajul de a pune pe rană degetul adevărului. Această superficialitate ne ține captivi într-o iluzie a curățirii, lăsând rădăcinile bolii sufletești să se adâncească neștiute de nimeni. Părintele Teofil Părăian și importanța legăturii reale cu duhovnicul. Explicând modul în care se pierde adesea folosul tainei pocăinței din cauza rutinei și a formalismului, cunoscutul arhimandrit arată următoarele. Duhovnicul are datoria aceasta de a-i deschide omului mintea să înțeleagă niște lucruri pe care, doar cu puterea lui, omul nu le înțelege. Cei mai mulți oameni nu au duhovnic în înțelesul că se spovedesc o singură dată pe an și într-o mare grabă și atunci nu se stabilește legătura cu un duhovnic. De obicei, oamenii la spovedit spun lucruri de suprafață, spun lucruri pe care le-ar spune oriunde și oricând, nu spun lucruri care îi preocupă, care au însemnat ceva în viața lor. În întreaga tradiție patristică, părintele sufletesc este văzut ca un medic și un îndrumător luminat de har, nu ca un simplu ascultător pasiv. Rolul său este de a trezi conștiința adormită a penitentului, ajutându-le să vadă profunzimea căderii sale. Graba și rărirea spovedaniei distrug această relație de filiație duhovnicească. Fără o cercetare deasă a conștiinței, credinciosul își pierde acea trezvie necesară pentru a distinge gândurile pătimașe de cele firești. Pentru creștinul zilelor noastre, acest adevăr este un semnal de alarmă împotriva bifării unei simple obligații religioase. Când ne așezăm sub epitrahil, nu trebuie să enumerăm mecanic o listă de greșeli generale, ci să scoatem la lumină acele frământări grele, rușinoase sau ascunse care ne rod inima. O mărturisire autentică cere timp, sinceritate absolută și dorința de a lăsa harul să taie cu bisturiul cuvântului exact acolo unde doare mai tare. Tăinuirea păcatelor și primejdia falselor mărturisiri. Privind cu multă economie și dragoste spre slăbiciunile noastre, părintele Teohil Părăian atrage însă atenția asupra consecințelor grave ale lipsei de sinceritate. Și apoi vin după ani și ani și spun că s-au spovedit de atâtea ori și nu au putut spune un lucru oarecare, care trebuia spus de la început. Noi avem înțelegere față de neputința omenească și îi înțelegem și pe cei care nu au puterea să-și deschidă sufletul. Duhovnicii trebuie să le spună credincioșilor, măcar să știe lucrul acesta, că tăinuirea păcatelor la spovedanie înseamnă înmulțirea păcatelor. De câte ori te spovedești și tăinuiești ceva, duci ani de zile, poate, niște păcate pe care nu le-ai spus niciodată, dar te-ai spovedit și te-ai împărtășit, în realitate ți se înmulțesc păcatele. A ascunde un păcat din mândrie sau din rușine înseamnă a transforma medicamentul în otravă pentru suflet. Sfânta împărtășanie primită peste o conștiință care a tăinuit voit greșei nu aduce iertare, ci o sândă, așa cum ne învață constant biserica. Taina nu lucrează magic, ci necesită participarea liberă și curată a voinței omului în fața lui Dumnezeu. Înmulțirea păcatelor nu este o pedeapsă juridică, ci o consecință faierească a duului de viclenie care se instalează într-o inimă divizată. Dacă purtăm o povară de ani de zile, pe care nu am avut curajul să o mărturisim, trebuie să rupem astăzi această barieră a rușinii deșarte. Diavolul ne ia rușine atunci când păcătuim și ne o aduce înapoi amplificat atunci când trebuie să ne spovedim, tocmai pentru a ne ține legați. Este vital să ne găsim curajul, să cerem ajutorul lui Dumnezeu și să rostim acel păcat greu încă de la primele cuvinte, eliberând astfel mintea din închisoarea minciunii. Vindecarea conștiinței prin lepădarea totală a răului. Citând chiar din rugăciunile rânduielii sfinte, părintele Teofil formulează un îndemn clar pentru restabilirea curăției lăuntrice. Dacă vei ascunde de mine vreun păcat, e un cuvânt de învățătură la rânduiala spovedaniei, toate păcatele îndoite le vei avea. Deci, de fiecare dată când cineva tăinuiește un păcat, sau îl uită, sau nu îi vine în minte un păcat, trebuie să vină după aceea și să-l spună și să fie preocupat de lucrul acesta. Când îi se dă ocazia, poate să spună, dacă îl asuprește gândul. Avertismentul din molitva spovedaniei este o expresie a iubirii dumnezeiești care caută vindecarea noastră deplină, nu o simplă amenințare. Acel păcat ascuns devine un focar de infecție spirituală care alterează întregul organism nevăzut al omului. În orice context duhovnicesc autentic, uitarea involuntară a unui păcat nu atrage vinovăția imediată, dar necesită o stare de veghe continuă. De îndată ce harul luminează mintea și greșeala uitată iese la suprafață, ea trebuie dusă de grabă spre dezlegare. Așadar, să privim scaunul mărturisirii ca pe singura baie care poate spăla sufletul de zgura morții, mergând spre el cu inima deschisă și o hotărâre neclintită. Nu lăsați faptele nespuse să vă fure pacea, ci căutați lumina ori de câte ori simțiți nevoia curățirii. Cum reușiți să depășiți momentele de rușine sau de intare atunci când îngenunchiați în fața preotului? Vă așteptăm cu drag să împărtășiți din trăirile și experiența voastră în secțiunea de comentarii de pe site-ul Gânduri din Ierusalim.